ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सब नए आने वाले को स्वागत और भी भक्त आ गए हैं दिल्ली से और बॉम्बे से झारखंड से पंजाब अलग अलग स्थान से आप सब आया है श्रवण कीर्तन के लिए। श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे में तो पूरा जगत का क्या हाल है। अचैतन्यम इदम विश्वम इस विश्व में कृष्ण ज्ञान नहीं है। जीव का मूल स्वभाव है और वैकुंठ जगत का वातावरण है सच्चिद आनंदमय सनातन चिन्मय। उसका मतलब चैतन्य है, चैतन है वो पूर्ण ज्ञान है कि मैं सब जीव का शुद्ध ज्ञान है कि मैं कृष्णदास हूं और आनंदमय। इस भौतिक जगत में असत असत अचित निरानंद अवस्था है। तो हम यहां आया है और सचित आनंदमय जगत के बारे में सुनने के लिए और इसके बाद हम वापस जाएंगे उस असत असत अचित निरानंद जगत में सचित आनंदमय कृष्ण भगवान की कथा परिवेशन करने के लिए। तो कम से कम इस दो तीन दिन में आप सब बहा की चेतना को भूलो, यही हमारी विनंती है। उस सब जगह में विज्ञापन लगाया है टर्न ऑफ मोबाइल फोन। तो मेरी सलाह है तो टर्न ऑफ पूरे तीन दिन के लिए टर्न ऑफ, खाली इस शिविर में नहीं है। टर्न मन को बहा का जगत से टर्न ऑफ करो, साइलेंट मोड में भी नहीं है, एकदम बंद करो। तीन दिन में वैकुंठ जगत वैकुंठनाथ का स्मरण करो और सब चिंता इम्पोर्टेंट वर्क वो सब जो है वो चलेगा। वो सब चिंता का कारण जो है तो वापस जाके हम मिलेंगे। तो अभी तो बोलो सब कुछ और टर्न ऑन ट्यून इन ड्रॉप आउट। वो श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वो हिपी हिपी का सूत्र था टर्न ऑन, मतलब ऑन करो, टर्न ऑन सब जानते हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ फोर्स टर्न मतलब खुद को टर्न ऑन करो, ट्यून इन जैसे रेडियो और ड्रॉप आउट। तो मटेरियल वर्ल्ड से ड्रॉप आउट, छोड़ दो मटेरियल वर्ल्ड, प्रवेश करो आध्यात्मिक जगत में। तो उसलिए क्या करना है, श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे में। श्रवण कीर्तन करने से विष्णु के बारे में हमारा विश्वास बढ़ते हैं कि मैं कृष्णदास हूं, कृष्ण मेरा प्रभु है और हमारी आग्रह आग्रह बढ़ते हैं वो जगत जाने के लिए। जैसे आप उत्साहित है यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सत्संग होगा, कृष्ण कीर्तन होगा, कृष्ण कथा श्रवण होगा, तो इसलिए आप सब आए हैं। तो इस प्रकार की उत्साह होना चाहिए। केवल दिल्ली से भरूच जाने के लिए नहीं, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। तो हम श्रवण कीर्तन करेंगे विष्णु के बारे में, विशेषकर हम कृष्ण कथा सुनेंगे। किस प्रकार की कृष्ण कथा? जो हम शुद्ध गौड़ीय वैष्णव परंपरा में से मिलती है, विशेषकर जो श्रील प्रभुपाद में से मिलते हैं। भारत इस पुण्य भूमि जो है या जो थी, पुण्य भूमि का गौरव है कि आज तक इस पतित युग में भी कृष्ण कथा राम कथा के लिए बड़ा आयोजन होते हैं। खास गुजरात में, दिल्ली में कृष्ण कथा राम कथा आयोजित होती है। तो हम जो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों हैं, और हम का मतलब आप सब भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, शिष्य अनुशिष्य तो एक ही अर्थ है। यदि हम वास्तव परंपरा में है तो एक गुरु का शिष्य और वो गुरु का शिष्य का शिष्य का शिष्य का शिष्य का शिष्य, तो उनकी एक ही धारणा होगी। इसका परंपरा का मतलब है, यदि भेद है शिष्य का शिष्य का शिष्य का शिष्य का शिष्य की धारणा और वो आदि गुरु की शिक्षा में, तो परंपरा नष्ट हो गया। सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। कैसे परंपरा नष्ट होती है? गुरु जो वचन बोलते हैं और शिष्य जो सुनते हैं उसमें भेद अगर हो, अर्थात वो शिष्य जो बाद में उसके शिष्य को जो कहते हैं, जो सुन लिया गुरु से और जो बोलते हैं उसमें भेद अगर हो, तो इस प्रकार परंपरा नष्ट होते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बारंबार हमको बताया कि हमको शास्त्र वाणी एज इट इज यथारूप प्रचार करना चाहिए। यदि हम यथारूप कृष्ण कथा प्रचार करेंगे तो हमारी जीवन में शायद बहुत कष्ट होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो कहते हैं तो वो कथा सबके लिए प्रिय नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में, यदि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं या श्रील प्रभुपाद की कथा सुनते हैं, अभी कुछ दिन के पहले एक नया सीडी निकाल गया है जिसमें श्रील प्रभुपाद की सब संकलित हिंदी कथा जो आज तक उपलब्ध है, तो सब एक दो सीडी में उपलब्ध है। यहाँ पर उपलब्ध है, तो पीछे बुक टेबल पर आप मिलेंगे श्रील प्रभुपाद की सभी कथा हिंदी में जो है। तो अगर आप सुनेंगे जो भी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, श्रील प्रभुपाद तीन भाषाओं में प्रचार किया, आप बहुत दफे सुनेंगे जैसे कि नमांग दुष्कृष्ण मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृत ज्ञान आसुरंग भावमाश्रिता, कि चार प्रकार के लोग श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते, वो चार प्रकार सभी दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब वो ऐसे लोग जो करते हैं और सब दुष्कर्म है, सब पाप है, पापी जन, दुर्ता। तो चार प्रकार की दुर्ता है श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे चरण में शरण नहीं लेते। चार प्रकार है, प्रथम है मूढ़ा, परम मूर्ख, तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं और सोचते तो यही जीवन है, हम काम करते, काम काम काम काम काम, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, वो गधा जैसे। और नराधम, मानव समाज में सबसे नीच व्यक्ति, इसका मतलब नहीं है म्लेच, चंडाल, ये जात का विचार नहीं है, सबसे नीच मनुष्य कौन है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके तो मनुष्य जैसे चिंतन नहीं करते, केवल आहार निद्रा भाई मैथुन दैहिक प्रयोजनों के लिए व्यस्त रहते। मेरे पास समय नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए, लोग ऐसे बोलते। तीसरा प्रकार की दुर्ता है भगवद गीता यथारूप में, खास इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद का विस्तृत तात्पर्य है। तो तीसरा प्रकार है माया अपहृत ज्ञान, ज्ञानी जन शास्त्र से ज्ञानी या आधुनिक तथाकथित पंडित से ज्ञानी, MSc, PhD ऐसे, परंतु पंडित मानी है, ये शब्द श्रीमद् भागवत में आते हैं कि पंडित मानी, वो सोचते है कि मैं बड़ा पंडित हूं, लेकिन पांडित्य का चरम लक्ष्य को स्वीकार नहीं करते। वो पांडित्य का चरम लक्ष्य क्या है, वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वैदिक शास्त्रों में, वो केवल वैदिक शास्त्र में नहीं, वेद का मतलब विद्या, तो सभी प्रकार की एक्चुअली वेद शास्त्र के बाहर वो सब कुछ जो विद्या का नाम में चलते है वो अविद्या है, और शास्त्र में भी बहुत कुछ है जो अपरा विद्या है अर्थात भौतिक विद्या है। तो भौतिक विद्या, पारमार्थिक विद्या, तो सभी प्रकार की विद्या का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण। तो जो बड़ा पंडित है, बहुत कुछ सीख लिया है, परंतु कि श्री कृष्ण परम विद्या है, विद्या का लक्ष्य है, और यही सत्य वाणी को नहीं मानते ऐसे लोग माया अपहृत ज्ञान, मतलब ज्ञानी है परंतु उनका वास्तव ज्ञान माया से आच्छादित हो गया है या नष्ट हो गया है, और एक प्रकार का दुर्ता है आसुरम भावम आश्रित, तो पूरा आसुर है। मतियन कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गो भी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वनानम। ये एक भागवत श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले। ये सब जनप्रिय भागवत कथा का इस श्लोक को नहीं बोलते, शायद जो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन श्रील प्रभुपाद जो वास्तव भागवत थे तो खाली कहते हुए भागवत नहीं थे, तो वास्तव शुद्ध भक्त थे। श्रील प्रभुपाद बहुत दफे इस श्लोक को बोले, जिस इस श्लोक श्रीमद भागवत का एक श्लोक है और भागवत गीता में वो सब ज्ञान जो हम संक्षेप में मिलते विस्तार रूप में हम श्रीमद भागवत में मिलते। तो इस मतियन कृष्णे परतस्वतो वा इस श्लोक नमांग दुष्कृतिनो मूढ़ा, इस श्लोक की व्याख्या है। हम मतलब दोनों का एक ही तात्पर्य है। मतियन कृष्णे प्रहलाद महाराज का वचन है कि एक प्रकार के लोग, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोले, हिरण्यकशिपु इस श्लोक का प्रतीक है। असुर वार्य प्रहलाद महाराज उनके पिता श्री हिरण्यकशिपु को एक नाम से संबोधन किया, असुर वार्य, हे असुर वंश के श्रेष्ठ, ऐसे संबोधन किया, हे बाप तुम महान असुर हो, ऐसे उसको बोला। तो मतियन कुछ लोग है प्रहलाद महाराज कहते हैं जिनकी मति रुचि कृष्ण के लिए कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा संकल्प किया है कि जो भी होगा मैं कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, अच्छा हो मैं नरक जाऊंगा लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा। जो भी लोग कहते हैं, जो भी धारणा खुद का मन में आते है, तो कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा क्योंकि हम भौतिक भोग विलास में सुखी है। अदांत गोभीर इंद्रियों को दमन नहीं करना संकल्प हमें किया, इंद्रियों को दमन करना हमारी कल्पना में नहीं है। सुखी रहो, एंजॉय करो, भोग विलासी बन जाओ। तो इस प्रकार असुरिक प्रवृत्ति है कि इतने बड़े मूर्ख है कि बारंबार सुख के लिए प्रयास करते लेकिन दुख मिलते। तो इतने बड़े मूर्ख है कि बारंबार जिस प्रयास करते और जो वो प्रयास जो बिल्कुल निष्फल होते, तो उस प्रयास इंद्रिय सुख के लिए प्रयास बारंबार करते हो, बड़ी आशा है कि एक दिन आएगा जिसमें हम वास्तव सुख मिलेंगे इंद्रिय तृप्ति से, जो संभव नहीं है। और कृष्ण कथा सुन नहीं, नहीं नहीं उस प्रकार की कृष्ण कथा सुनेंगे जो उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रिय है। श्रील प्रभुपाद उस प्रकार कृष्ण कथा नहीं बोले क्योंकि वो वास्तव कृष्ण कथा नहीं है। वास्तव कृष्ण कथा का आधार है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ये सूत्र आसुरिक प्रवृत्ति के विपरीत है। आसुरिक प्रवृत्ति है मैं हूं अहम ममेति, और मेरा इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य, मेरी जीवन का उद्देश्य है। और कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, इसका मतलब है कि हम सब कुछ श्री कृष्ण का सुख के लिए करते, यही भक्ति है। तो वास्तव भक्ति क्या है, हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में मिलते हैं। हम ऐसे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में, वास्तव में वो शिक्षा श्रील प्रभुपाद की है और नहीं है, मतलब ये सनातन शिक्षा है। श्रील प्रभुपाद इस कृष्ण भक्ति शिक्षा खुद की कल्पना से सृष्ट नहीं की, ये सनातन शिक्षा ही है। और श्रील प्रभुपाद भी ऐसे बोले कि मेरा अधिकार है यही सब शिक्षा देना, क्योंकि मैं परंपरा में हूं। वास्तव गुरु शिष्य परंपरा में हूं, और चूंकि मैं एक अक्षर को परिवर्तन नहीं करता हूं जो शास्त्र में है, इसलिए मेरी कथा में शक्ति है। श्रील प्रभुपाद का प्रचार में शक्ति थी लोगों का हृदय को परिवर्तन करवाने के लिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद शास्त्र की वाणी का एक अक्षर को कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। तो हम ऐसे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की शिक्षा, एक परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया है वो श्री कृष्ण जो अर्जुन को दिया, और अर्जुन को देने के बहुत पहले विवस्वान को दिया है, और जो श्री कृष्ण उद्धव को दिया, और जो व्यास देव उनके सभी शिष्यों को दिया, सुखदेव गोस्वामी को, मध्वाचार्य को, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिया, जो सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को दिया है। तो ये सब सत्य वचन, सत्य वाणी, शास्त्रीय वचन, जिसका मूल है कृष्ण भक्ति, श्रील प्रभुपाद हमको दिया। तो हम क्यों श्रील प्रभुपाद की शिक्षा बोलते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कौन थे? श्री कृष्ण के विशेष प्रतिनिधि, जो आधुनिक युग में पूरा असंस्कृत लोगों के बीच में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। असंस्कृत का मतलब वैदिक संस्कृति में हर एक व्यक्ति का कुछ संस्कार होता है, जिससे जीवन शुद्धि होती है। आजकल हिंदू समाज में ये सब संस्कार नहीं होते हैं, केवल विवाह संस्कार होते हैं, और लगते ही तो कुछ दिन में वो भी समाप्त होगा, जैसे पाश्चात्य देश में है होते हैं। मतलब ऑफिस, सरकारी ऑफिस जाके बुक में साइन करते हैं और हम विवाहित है, ऐसा होते है। संस्कार का मतलब धार्मिक विधि, जिससे चेतना की शुद्धि होती है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जन्म के पहले, जिससे उस संतान योग्य होगा और संस्कार प्राप्त करने के लिए, इसलिए सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार करना। तो शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग में लोग असंस्कृत होंगे, इसका मतलब एक मतलब है कि संस्कृत भाषा नहीं जानते, म्लेच्छ भाषा बोलते। म्लेच्छ भाषा का क्या मतलब? खाली इंग्लिश म्लेच्छ भाषा, हिंदी भी म्लेच्छ भाषा है। जो भाषा संस्कृत नहीं है, असंस्कृत है, अशुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु की दया से हम जो असंस्कृत है, जो म्लेच्छ चंडाल है, हम संस्कृत ज्ञानी नहीं होते, फिर भी वो शास्त्र का सारांश हम मिलते कैसे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो कृपा जो हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, इसलिए हम बोलते श्रील प्रभुपाद की शिक्षा, क्योंकि वो शिक्षा, वो शास्त्र शिक्षा जो बहुत गहरी है, बहुत जटिल है, जो पूर्व काल में पंडित समाज में चर्चित हुई, आजकल बहुत सरल भाषा में, अलग अलग म्लेच्छ भाषा में श्रील प्रभुपाद हमको वैदिक शास्त्रों का सम्राट श्रीमद् भागवत हमको दिया, और वैदिक शास्त्रों का उपसंहार श्री कृष्ण की स्वयं मुख्य पद्म विनिश्रित वाणी श्रीमद् भागवत गीता यथारूप दिया है, और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु सभी अवतार का सार है। चैतन्य महाप्रभु हमको प्रेम प्रदाता है, वो कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान करते हैं वो अति दुर्लभ भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अति रहस्यमय है, उनका चरित्र जो पूरा अमृत है, उसका वर्णन है, और उसका उद्देश्य का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। और ये सब शास्त्रों का व्यवहारिक प्रयोग कैसे समझना है, कौन सा परिप्रेक्ष्य में समझना है, और उस ये सब शास्त्रों की शिक्षा का चरम स्तर क्या है, उस सभी शास्त्रों कि क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवस्थित, व्यवस्थित वैज्ञानिक विवेचना है भक्ति रसामृत सिंधु में। रूप गोस्वामी का संकलन है सभी शास्त्र से, खास श्रीमद् भागवत से। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति मिश्रित भक्ति और नकली भक्ति से पार्थक्य क्या है? शुद्ध भक्ति का क्या क्या लक्षण है, और कैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, और शुद्ध भक्ति में रास विचार, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में है। तो यही श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें में भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, यही चार मुख्य है। तो इसलिए हम बारंबार सबको कष्ट इस कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में आया है, श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों का मार्गदर्शन के अनुसार हम सब उनको बार बार कहते श्रील प्रभुपाद के पुस्तक का अध्ययन करो। शिष्य का मतलब जो सीखते हैं, तो क्या सीखने चाहिए जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में है, तो सरल रूप में वो सब महान महान ऋषि मुनिगण अनादि काल से आपस में चर्चा की, सरल रूप में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में मिलते हैं। और उसके अलावा श्रील प्रभुपाद हमको भगवत शिक्षा देते हैं प्रासंगिक रूप में, आधुनिक युग की विचारधारा को विचार करके सत्य सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं। जैसे कि आधुनिक युग में तथाकथित भौतिक विज्ञान का प्रभाव बहुत है, और आधुनिक युग का वैज्ञानिक संप्रदाय में कुछ महान महान समन्वित आचार्य है, जैसे चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सिगमंड फ्रॉइड। तो डार्विन थ्योरी का बहुत बड़ा प्रभाव है पूरे दुनिया में, और बहुत लोग ग्रहण करते हैं जैसे फैक्ट है, जैसे प्रमाणित तथ्य है कि मेरा पिता का पिता का पिता का पिता वो कहीं पीढ़ी के पहले बंदर था जो बुद्धि के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध है। तो आज तक कुछ लोग है भारत में जो उनका पूरा वंश के सब पूर्व जनों का नाम बोल सकते। हमारा पूर्वज प्रथम गौतम थे या कश्यप थे। भारतीय लोग ऋषि के पुत्र हैं, और यदि हम चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ग्रहण करते हैं तो गौतम कश्यप वो सब चर के हम बंदर के पुत्र ऐसे स्वीकार करेंगे, तो कौन सच बोलते, शास्त्र या चार्ल्स डार्विन? हम शास्त्र का वचन ग्रहण करते। तो इस प्रकार आधुनिक युग में वास्तव सत्य के विपरीत बहुत प्रचार होते हैं। प्रचार कैसे होते हैं? तो इस प्रकार शिविर में ऐसा नहीं है, तो बचपन से स्कूल में टीवी से ऐसे शो होते हैं, नहीं वो क्या बोले, कई साल के पहले कौन बनेगा करोड़पति, तो ऐसा प्रश्न था ना, और जो साइंस के बारे में और बहुत विषयों के बारे में, तो टीवी और टीवी से और सब अखबार से और स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं जो सत्य नहीं है, लेकिन असत्य सत्य कड़ी माने। कलयुग का प्रभाव से जो असत है तो सच जैसे उसका प्रचार होते और सब लोग ऐसे मानते। हम सब बंदर के पुत्र हैं, जैसे हम खास दक्षिण भारत में हम मंदिर जाते हैं और पुरोहित पूछते तो कौन सा गोत्र में है, बंदर का। अगर स्कूल में हम जो सीखते अगर हमको विश्वास करते तो ऐसा कहना चाहिए, लेकिन भारतीय बंदर थे। गर्व से कहो हम भारतीय बंदर है। तो श्रील प्रभुपद खस ये सब आधुनिक गलतफहमी के विरुद्ध, क्योंकि सत्यवाणी का प्रचार करने में पहले असत जो है सब वो सब कुछ खंडन करना है। अलग अलग युग में असत अलग अलग रूप में आते हैं, इसलिए हम पूर्वाचार्यों का प्रचार में जो आज काल हम मिलते हैं उनकी पुस्तकें में हम बौद्ध विचार के विरुद्ध बहुत मिलते हैं। तो आजकल उसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बौद्ध विचार का इतना सा प्रकट प्रभाव नहीं है। आजकल माया का विज्ञान तथाकथित विज्ञान का रूप में आती है। माया की अलग अलग पोशाक पहनने वाली है, तो कभी कभी बौद्ध ऐसे पोशाक में आते हैं, कभी कभी साइंस इसी पोशाक पहन के आते हैं। बहुरूपिणी है माया। तो पहले वो सब गलत फहमी सबके मन में है, तो वो सब खंडन करना चाहिए। जैसे यदि मंदिर की स्थापना की इच्छा है तो पहले उस स्थान जिसमें मंदिर स्थापना होगी उसको संस्कार करना चाहिए। हम मंदिर शमशान में नहीं बनाते, या वो जिसमें वो खेती जिसमें लोग सुबह का समय जाते हैं सुअर को खिलाने के लिए, ऐसा जाएगा में हम मंदिर स्थापना नहीं करते हैं। तो शुद्ध जाएगा में तो इस प्रकार हृदय शुद्धि में पहले वो जाएगा तो साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का प्रदान उनकी पुस्तक है, वो प्रचार जो है वो पूर्वाचार्यों और सब आचार्यों के आचार्य श्री व्यासदेव की शिक्षा से अभिन्न है, परंतु उसमें विशेषता भी है कि वो शिक्षा जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तके में है वो सरल रूप में है, वो बहुत कठिन तर्क तो नहीं है जो आजकल लोग की बुद्धि काफी नहीं है वो सब समझने के लिए। जो पूर्व काल में अलग अलग संप्रदाय के पंडितों ऐसे बहुत तर्क किया है, एक शास्त्र का एक वचन एक शब्द के ऊपर ऐसे तर्क होता था, कहीं दिन का तत्त्वम असि और इसमें तत् इस शब्द का क्या अर्थ है, तो ये चर्चा लेके तो पंडितों कई दिन की चर्चा की। तो आजकल लोगों की रुचि नहीं है, बुद्धि नहीं है, समय नहीं है यही सब के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद तो हमको शास्त्र का सारांश सरल रूप में हमको दिया है। सरल रूप का मतलब नहीं है कि प्रभुपाद हमको बताया ऐसे ग्रहण करो अंधविश्वास से, नहीं नहीं नहीं, श्रील प्रभुपाद हमको बुद्धिमान रूप से, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बुद्धिमान रूप से सत्य वचन बोले कि माया है सत्य है, माया क्या है सत्य क्या है, ईश्वर जीव कर्म काल प्रकृति ये पांच तत्व का परस्पर प्रक्रिया क्या होती है, ये सब चर्चा है भगवद गीता में। तो श्रील प्रभुपाद हमको वैज्ञानिक रूप से प्रचार किया, वैज्ञानिक का मतलब आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार, केवल कुछ स्लोगन बोल के प्रभुपाद हमको नहीं सिखाए, जैसे कि आजकल वो स्लोगन स्लोगन का मतलब सूत्र से प्रचार होते, जतो मत ततो पद, जतो मत ततो पद, उसका अर्थ क्या है, अर्थ निरर्थ है, या गर्व से कहो हम हिंदू है, उससे ऐसे बोलने से एक्चुअल फायदा क्या है, ऐसे बोलने से हम क्या आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होंगे, ऐसे बोलने से देहात्म बुद्धि बढ़ते हैं। तो शास्त्र वाणी है कि हम हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, हम भारतीय नहीं है, अभारतीय भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, चंडाल भी नहीं है, हम आत्मा है और हम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए शास्त्र के अनुसार और विशेषकर और प्रासंगिक रूप में जो आज का जमाने के लिए विशेष योग्य है। और इसलिए मैं बारंबार आप जैसे भक्तजन जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में आया है, हम बार बार आप सबों को कहता हूं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अध्ययन करो, समय निकाल दो। इसलिए आजकल आज का जमाना का एक मुख्य लक्षण है कि किसी के पास काफी समय नहीं है, इतने सब काम करते लोग, इतने व्यस्त रहते, देखो ट्रैफिक जाम, इतने सारे ट्रक आते जाते रहते हैं, इसका क्या जरूरत है, इसके बारे में सव्यसाची प्रभु आपको बताया, ये श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा। तो एक जगह में रहो, सरलता से जीवन बिताओ, हरे कृष्ण कहो, बस इधर उधर जाना ट्रक से बस से प्लेन जरूर नहीं है। आप सब आया दूर है, दूर से यही सब बात सुनने के लिए, इसलिए आना है। तो कुछ दिन के पहले वृंदावन में था, ये सब बात बोल रहा था कि ये सब इधर उधर जाना का जरूरत नहीं है। तो एक बात मुझसे पूछा थी कि ये तो कैसे हम वृंदावन जाएंगे ये अगर ये सब बंद होगा। तो मैं बोला था तो वृंदावन जाने के लिए कुछ ट्रेन रखो और सब बंद करो, या ऐसे करो बिल्कुल बंद करो और जहां आप रहते हो वहां वृंदावन बनाओ श्रवण कीर्तन करने से। ये शिल प्रभुपाद का उपदेश है, न्यू वृंदावन। शिल प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन बना। प्रभुपाद बोले कि वो न्यू वृंदावन जो अमेरिका में है वो ओल्ड वृंदावन या सनातन वृंदावन से अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? लेज देश में, क्योंकि वृंदावन का मतलब क्या है? उस जगह जिसमें श्री कृष्ण सब का जीवन का केंद्र बिंदु है और सब लोग सदैव कृष्ण नाम गाते हैं, कृष्ण स्मरण करते हैं, कृष्ण चिंतन करते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानते, यही वृंदावन है। तो इस प्रकार सब जगह को वृंदावन बनाए। और हम नहीं बोलते वृंदावन मत जाओ, तो अगर जाना हो तो जाओ, जैसे पूर्व काल में लोग गए थे पद यात्रा करके। ऐसे मध्वाचार्य कैसे प्रचार किया, दो बार बद्रीनाथ गए दक्षिण भारत से, रामानुजाचार्य पूरे भारत में प्रचार किया, कैसे चल के। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, बालराम, रामचंद्र भगवान, तो सब भारत को भारत बनाने के लिए, पुण्य देश बनाने के लिए पद यात्रा किया। तो इस प्रकार करो, लेकिन यही सब पागल नहीं है और जरूरत नहीं है, और इसका अंत आ रहा है। होटल खत्म होगा और फिर कितना ट्रक है भारत में, कितना है कौन मालूम, कितना लाख लाख ट्रक है, तो सब खाली म्यूजियम में रखना होगा। और कैसे म्यूजियम जाएगा, चल के। सब भगा पाने, तो सब कुछ जो शारीरिक प्रयोजन है तो भगवान की कृपा से ऐसा हरित गुजरात में सब कुछ मिलते नहीं, और खाना पीना और मकान बनाने के लिए और सब कुछ मिलते, तो सरलता में जीवन बीतो और हरि कृष्ण कहो और शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो। तो ये 3 दिन का श्रवण कीर्तन का शिविर है और हमारी इच्छा है, विनंती है, आदेश है, उपदेश है कि आप घर वापस जाकर श्रवण कीर्तन को बंद मत करो और ज्यादा करो। और जिनके पास श्रीमद् भागवत नहीं है तो यहां से श्रीमद् भागवत लेके जाए, आप ज्यादा से ज्यादा गुजराती हिंदी में, हिंदी में है गुजराती, अच्छा अगर आपको गुजराती चाहिए और ज्यादा तो गुजराती है तो ऑर्डर दे सकते हैं। अभी उपलब्ध नहीं है तो प्रिंटिंग हो रहे हैं अभी। तो ऑर्डर दे सकते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ो। श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि मेरा मुख्य प्रदान है श्रीमद् भागवत, उसमें उनकी शिक्षा विस्तार रूप में है। तो भगवद गीता यथारूप बार बार पढ़ो और का श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथराज है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यदि हम श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है तो हमें उनकी शिक्षा क्या है उसको मालूम होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो सीखना श्रवण के द्वारा होती है, दोनों अध्ययन करने से और सुनने से। चाणक्य ने कहा नहीं कि हम शिक्षा हम एक फुआ, क्या बोलते हैं, वन क्वार्टर हिंदी में फुआ फुआ ही कुछ बांग्ला में फुआ पाव, एक पाव मिलते हैं अध्ययन करने से, एक पाव शिक्षा क्या गुरु से, एक पाव दूसरे विद्यार्थियों से और एक पाव जीवन की अनुभूति से। ऐसा सीख लो, अनुभूति होती है कृष्ण भक्ति में करने से। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यं, कृष्ण भक्ति करने में बहुत परीक्षा होती है, बहुत प्रार्थना करने है। कस यदि हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना, जिसमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना मुख्य है, तो हम बहुत शिक्षा मिलती है। तो कैसे लोग मूढ़ा नराधम माह्यापहृत ज्ञान और असुर होते हैं, हम बहुत शिक्षा मिलते हैं। और उसके अलावा हम शिक्षा मिलती है कि कैसे ये सब दुष्कृति लोग सब वास्तव में सब कृष्ण भक्त है, लेकिन कृष्ण भूली से जीवन आदि बाह्य मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख, सब दुखी है। गुजरात में भी सब दुखी है, समृद्ध गर्वी गुजरात में दुखी लोग भी है, कितना है सब। टीवी एसी ये सब सुविधा होती है, लेकिन ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण क्या है, केवल इस सरल बात को स्वीकार करना, कृष्ण प्रभु है मैं उनका दास हूं बस। लेकिन ये बात लोगों को सिखाना कितना कठिन है और खुद को सिखाना कितना कठिन है। सो कुछ समय रखना है पूछताछ, किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछिए। महाराज आप बताएं कि टुडे वातावरण ऐसा है कि छोटे बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, दे लर्न डार्विन्स थ्योरी, सो व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम शास्त्र के अनुसार हमारे बच्चों को सिखाएंगे, गुरुकुल स्थापना चाहिए। एक्चुअली इस शिविर में और उसके पहले भी बहुत बात हो रही है इसके बारे में, कुछ प्रस्ताव है। क्योंकि यदि शुरुआत से नष्ट होते तो बाद में सुधार करना मुश्किल है। अगर शुरुआत से सही शिक्षा होती है तो बच्चों का क्या बोलते हैं आधार मजबूत होते। सो हमें ऐसा करना चाहिए ना। श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी इच्छा थी इस प्रकार का। वो पहला गुरुकुल जो था उसमें कुछ समस्या थी इसलिए, लेकिन उसलिए तो पूरा प्रयास को बंद करना नहीं चाहिए। अगर पहले कुछ गलती थी तो इस बार अच्छी तरह करना चाहिए। We're trying for that. We have to do something. आप इसमें शामिल हो सकते नहीं, seriously, आप टीचर भी हो सकते नहीं, seriously बात बोलते हूँ। We need mature people to do this. आप निवृत्त है नहीं, आप कुछ काम नहीं है, you can do it, why not? और curriculum क्या है? Prabhupada's books, that's it. आप भी राम शरण, आपकी पत्नी बड़ा विद्वान या क्या बोलते विद्यावती है नहीं? हरे कृष्णा गुरु महाराज, क्या इसमें ऐसा भी कोई प्लानिंग हो रही है कि लड़कियों के लिए भी गुरुकुल की व्यवस्था हो रही है? हाँ प्रभुपाद बोले हाँ, अगर हम प्रभुपाद के अनुगामी होना चाहते हैं तो बहुत कुछ ग्रहण करने है जो आधुनिक जमाना का विचार के विपरीत है। श्रील प्रभुपाद बोले कि हमारे लड़कियों हम स्कूल को नहीं भेजेगी, घर में ही सब कुछ सीखेगी और मुख्य है रसोई और पतिव्रतता जैसे पूर्व काल में था। कुछ सालों के पहले भारत में लड़कियों को स्कूल भेजना तो बड़ी शर्म की बात थी। आजकल तो वो मेरी लड़की को अमेरिका भेजी हायर स्टडीज के लिए, अकेली चलेगा। जो कुछ दिन के पहले शर्म की बात थी, आज लोग तो बहुत गर्व से कहते। लेकिन क्या है स्वतंत्र नारीत्व समाज का पतन का मुख्य कारण है। जैसे भगवद गीता में अर्जुन ऐसे बोले कि यदि महिलाएं आरक्षिता होती है तो पूरा समाज में सत्यानाश होते, जो आजकल हम देखते हैं। देखो कुछ दिन के पहले वो दिल्ली में वो जज क्या बोला कि क्या बोलो, विवाह नहीं करके लड़का लड़की एक साथ रहने में कुछ दोष नहीं है, कृष्ण भी आ सके है। ये जज का मतलब सबसे बड़ा शिक्षित है ना? तो ये आधुनिक शिक्षा का चरम फल है। भगवान को दोषारोप करना महाराज जी से क्या लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन बोला कि प्रभुपाद ऐसे बोला। हाँ, लेकिन महाराज कुड आई रिक्वेस्ट टू सी इफ आवर लेडीज वुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल विथ देयर ओन डॉटर्स? वुड दे एक्सेप्ट इट, दैट्स वो दूसरी बात है। लेकिन जो करना चाहिए हम वही बात बोलते, जो लोग की इच्छा है वो एक बात है और जो प्रभुपाद हमको बोले जो शास्त्र का विचार है वो दूसरी बात है। वो दो बात तो एक होना चाहिए, इसलिए हम प्रचार करते। यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग मत होगा और जतो मत ततो पद आ जाएगा, लेकिन हमारा विचार जतो मत ततो पद नहीं है। हमारा विचार है जो शास्त्र में है, जो गुरु साधु शास्त्र हमको दिया है वो एकदम पूर्ण परफेक्ट है। और इसमें गलती नहीं हो, और यदि हम विचार करते हैं कि वो गलत है तो हमारी गलती है। दिस इज हाउ वी शुड टीच। हमारे लिए इसको ग्रहण करना शायद कठिन है क्योंकि हमारी शिक्षा अलग है, और आजकल वो प्रचार चलते मेन एंड वुमेन ऑल इक्वल, और नारियों को स्वतंत्रता नहीं देना तो बड़ा परेशान देना है, और वो शिक्षा चलती है कि पूरे इतिहास में नारियों को परेशान देना वो खाली वो था, लेकिन अगर नारियों की रक्षा होती है, रक्षा का मतलब नियंत्रण करना, स्वतंत्र होना और रक्षित होना दोनों नहीं हो सकते। तो आरक्षित नारी का मतलब वैश्य, दैट्स अ फैक्ट। सो सॉरी फोक्स, अगर आप यही बात अच्छा नहीं लगते है तो ठीक है, दुनिया विशाल है और इस शिविर में रहना हम जबरदस्ती से आपको नहीं रखते, लेकिन अगर आप वो बात जो आपका कल्याण के लिए सुनना चाहते हैं तो हम कहते हैं गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार। देखो पूर्व काल में भारत में पारिवारिक जीवन में ज्यादा तकलीफ तो होते हैं, लेकिन हर रोज झगड़ा पति पत्नी में ऐसा नहीं था, और आजकल तो हर एक घर में झगड़ा होते हैं और डिवोर्स होते हैं, और डिवोर्स जो बिल्कुल नहीं था हिंदू समाज में तो अभी तो बहुत साधारण हो गया। कैसे ऐसा हो गया? तो आधुनिक शिक्षा का फल है। तो इससे हम बोलते हैं ये राक्षसी शिक्षा छोड़ दो, और पूर्व काल में आपके वरिष्ठ संस्कृत पूर्वज जैसे आप जीवन देते, और अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, जैसे हम बोलते दुनिया विशाल है आप जाओ, लेकिन प्रभुपाद जैसे हमको शिक्षा दी उसके अनुसार हम पूरा विश्वास रख के हम प्रचार विचार संस्कार शिक्षण सब कुछ देना चाहते। If we ask for everyone's opinion, then it becomes a zoo. और सबका मत अगर हम लेंगे तो zoo जाएंगे। इसलिए एक वक्ता है और बहुत श्रोता है, और श्रोताओं अगर अच्छा नहीं लगते तो बाहर ट्रैफिक जाम में वापस जाओ, यू कैन गो। तो नारियों की स्वतंत्रता वो उसके विरुद्ध हम है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हमारा उद्देश्य है नारियों को शोषण करना, ऐसे नहीं है। नारियों पूजिता है। इन इस्कॉन ड्यूरिंग मैरिज फिक्सिंग इस्कॉन में भी भक्तों के बीच वो लड़के पूछते है वो लड़की का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और वो भी नहीं पूछते है और देखते है और कितना ब्यूटीफुल है। तो इस प्रकार का पशुवत बुद्धि से विरुद्ध में हूं, इसलिए हम ऐसे प्रचार करते हैं। कितना ब्यूटीफुल है तो नारियों ब्यूटीफुल होती है चरित्र के अनुसार। तो पूर्व सिस्टम अच्छा था कि लड़के के पिता माता और लड़की के पिता माता आपस में सब व्यवस्था की, लेकिन आजकल फेसबुक में मिलते और ऐसा लव प्यार बढ़ते हैं, दिस थिंग दिस काइंड ऐसा होते हैं। सो इट्स नॉट साइंटिफिक। कुछ दिन के पहले मायापुर में था, वो थोड़ा बाहर गया था एक घर जिसमें मेरा एक शिष्य रहता, वो गौरनागा एक छोटा सा गांव है मायापुर से थोड़ा दूर, और उसका भाई आया और दो लड़की साथ में आए, वो एक का उम्र 14 था दूसरा 12। तो मेरे शिष्य का भाई को बोला तो अभी उम्र है शादी में देना, और मुझको बताए नहीं नहीं वो पहले स्कूल जाना है और क्वालिफिकेशन है। क्या हो रहा है बंगाल का गांव में, तो गांव की लड़कियां क्या करते, तो रसोई करते हैं और नहीं नहीं नहीं वो आजकल कोई उसको मैरी नहीं करेगा अगर वो उसका क्वालिफिकेशन नहीं है। गांव में क्या पागल, गांव में क्या करना है, तो एमएससी फिर क्या करना है, तो रसोई करना है और गोबर उसको गायन से लाना है और वो सब काम कर। लेकिन क्या है आधुनिक शिक्षा से लड़कियों का विचार ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए नहीं करते। और क्या हुआ कुछ दिन के पहले वो एक भक्त था बॉम्बे में और लव मैरिज किया एक भक्तिन लड़की के साथ, फिर मैरिज के बाद पता चला कि ब्यूटीफुल पत्नी तो खिचड़ी चपाती कैसे बनाना तो कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो लड़का नव विवाहित स्वामी तो खाली कैसे खिचड़ी बनाना है वो जानता था, तो उसको सिखाया और हर एक दिन वो पति खिचड़ी बनाया और दूसरे दिन पत्नी, और हर रोज खाली खिचड़ी खाते आधुनिक शिक्षा के बाद आधुनिक शिक्षा का फल। तो मेरी पत्नी पीएचडी है, कैसे रोटली बनाना है तो नहीं जानते है, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स के बारे में आपको सब कुछ बोल सकती, लेकिन यू कैंट ईट एटॉमिक फिजिक्स, यू कैन ईट चपाटीज। एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बात बोलने से चपाती खाना अच्छा है, ये व्यवहारिक विचार है। ओके, आई एम गोइंग फॉर नर्मदा स्नानम, अभी समय है नहीं। महाराज वन ऑब्जर्वेशन इन जामनगर, आई गॉट वन डॉक्टर। आप हिंदी में बता। अच्छा, जामनगर में हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी आती है, एंड शी हैज बीन एडॉप्टेड बाय माय वाइफ एंड शी डिड नॉट नो मच। हरे बहुत साल इंग्लैंड में थे, फाका साहिब बन गए हैं, अभी हिंदी वापस सीखना है। वो उसको अभी सिखा रही है खाना पकाना, और एक्चुअली जामनगर में आप हिंदी नहीं बोलते, खाली गुजराती और काठियावाड़ी बोलते हैं। हाँ। तो अभ्यास नहीं है हिंदी में बोलना, ठीक है कोशिश करो। तो महाराज हम लोग ने उस लड़की को खाना बनाना सिखाया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बहुत गांव से बहुत से शहरों से भक्त जन आए हुए हैं, तो अगर वो इंडिपुर से लेकिन ऑल्सो इलाफ पीपल लाइक दिस। क्या है ये एक्चुअली ये मंतव्य सही है कि इस्कॉन में ऐसा प्रचार भी बहुत चलते है, लेकिन कम से कम मैं और मेरे कुछ गुरु भाई गुरु बहन प्रभुपाद की शिक्षा यथारूप प्रचार करना चाहते हैं, और कुछ भक्त है जो आधुनिक प्रथा के साथ समझौता करना चाहते हैं। ये लाइफ इज इजी, कुछ हरे कृष्ण कहो और सब कुछ टीवी देखो और मॉडर्न बन जाओ और ऐसे रहो, लेकिन इट डजंट वर्क। ये राक्षसी बुद्धि और कृष्ण भक्ति एक साथ नहीं चलते हैं। सो प्रभुपाद एक्चुअली ऐसे बोले कि इट्स आधुनिक क्रांति, सॉरी आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति लाना चाहिए। ऑलराइट, हरे कृष्णा।